الثانی دویم فصل دی ابن عمر رضی اللہ عنہون روایت تیرے فرمائی کان الاذان و اذان پا زمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی داغی الفاظو مرتین مرتین مقررو ولقامتو مرتن مرتن لقامت الفاظ مفرد مفردو غیر انه کان یقولو دغو مرد چی موزن بوی قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة او د قد قامت الصلاة مانس قاربت قیامها ده دی ادری دل نزدی شویدی اقام اهلها مزوال ادری دل نزدی وحان قیام اهلها رواه ابو داود والنسائی والدارمی رحمهم اللہ وانبی محضورا رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمہ الاذان 19 کلمتن اللہ حبیب دت دا اذان تعلیم ورکڑو 19 کلماتو او دیکی ترجیع موا والاقامت 17 کلمتن او اقامت واللس کلماتو لکا اذان غطول الفاظ بوئے اپکی با قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة سیواکی او دا صحیح حدیث دے نو دی قامت چی واللس الفاظ دی بارکی صحیح حدیث را گلے اکسو کی اول اسوی غم خبر ثابت ہے خبره نا مناسبه دارا چې او شی په سنتو کې ثابت وي او خلق ولا بدګوري رواه احمد او ترمذی او ابو داود او نسائی او دارمی او ابن ماجه وعنه او دغه ابو محذور رضی الله عنه روایت ته قال فرمای قلت یا رسول الله ما ویل وی د الله رسول علمني سنت الاذان ما ته تعلیم را کد طریقې د اذان قال راوی وی فمسح مقدم راسه مسکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولی صد سرد د چې برکت د لاس د دې دماغ ته ورسیږي او لاس چې ورته وای دا یاد کی او دا دې زد کی قال تقول الله حبيب تبي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر دی ټولو کې وقف د کلماتو کیا الله اکبر الله اکبر او علما ولیکلي کې څوک وقف نه کوي نو بیا زمد راو وي یا فتح وي اے الله اکبر الله اکبر یا الله اکبر الله اکبر بیا برابر یا زم وي یا فتح وي ترفع بها صوتك پورتك بپدی وا ثم تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفض بها صوتك اول بپی واز داسی کتک ثم ترفع صوتك بالشهاده بیا برا پورتك واز بشهادت بیا وسلور ذلی و اشهد الله اله الا الله اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد الرسول الله اشهد ان محمد الرسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح كوي مزد سبا كفإن كان كچر ودا وقت صلاة الصبح منصوب بوائي صلاة الصبح او که کانا تامشی نبیا فک فا ان کانا صلاة الصبح نبیا بے مرفوع وائی کچریوی مزد سبا نوی بقلتا صلاة خیر من النوم مسجد غرد د خوب د خوند و لذتنا اے وای د موز خوان خود ارباب الذوق چې څوک خواندان د ذوق وي او اصحاب الشوق وي دا غیر وان دي د موز لذت د خوب نه غوړه دي وای دا د دې باب نه دي الا اصل اهلا من الخل غبین وای ګوره د سرکین زیات خوب نه د موز خوان د لذت او که چاته الله زړه کې لذت ور نصیب کی دا د سن خوګ د خوب نا رواه ابو داود رحمه الله وان بلال اند بلال رضی الله عنه روایت قال قال یې فرمایي چې ما ته فرمایلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله حبیب ما ته فرمایلی بلال رضی الله عنه لا تصوبن فی شیء من الصلوات تصویب مکو په یو شی کې د منځونو نه الا فی صلاۃ الفجر مگر د سبا په مسکی کوا ورته تو بلال ابن رباح د ذکر مخکنه تیر شوه دا مؤذن د رسول الله صلی الله علیه وسلم دتا ابو عبد الله و ایسو ابو عبد الرحمن وای د ډېر مخکې اسلام روړې او دا الله د دین د پاره ورته ډېر تکلیفونه ملاو دي ا دې دا الله د حبیب سره په ټولو جهادونو کېو وا شاهد بش بدرن والمشاهد كلها دا سي غزا پیغمبر نه ده کړی عليه السلام چ بلال رضی اللہ عنہ پکې شامل لې ته اخر کې دمشق کې اوسېدو عمر رضی اللہ عنہ و ابوبکر زموږ سید دې اعظمږ سید یې آزاد کړي بلال رضی اللہ عنہ به حضور او اید د الله د حبیب د پار ازان کولو موږ د پار نه کوي بعض علماء دا لیکلي اگر چې بعض تاریخی مناقات په وارده کړي وای دې د الله د حبیب د وفات نه پس په مدینه کې نو شپاتې کړي زه چې خالی کته نو صبر نه کړي بوسانه خالقتا منبر دا الله دا حبیبنا خالقتا و یوزل بیا راغله مدینه تا اوازانه کړه خدا سي دي شارحین لیکلي قيله سرا وای پوره نکو دومره چغ شو په مدینه کې چې دا الله دا حبیب د زمانه هزار خلکو اورید او دم دور جړل چې اذان پورا نشو د دن سلور سلويخ احاديث منقول دي تصویب ستوي تاسو د فقه کتابونو کې ویلم نه په لغت کې تصویب دي ته وي العود الى الاعلام بعد الاعلام واپس کې دل اعلان ته د اعلان نفس او د دې اطلاق په اقامت کېږي. لکه تاسو له حدیثو کې براشي اذا سوه بعد بارا کله چې اقامت وکړي شي شیطان شا کیو تختی. او دا تصویب دی تم وای چې د سبا په اذان کې وې صلات خیر من النوم. ګوره کچره تصویب دا دواړه شي نو دا ثابت دی. یو دریم تصویب خلقو د ځان راسته دا ځان او اقامت په مسجد کې شاب وي الله مو بخاده مز وخت نږدې په سپیکر شوک چوي وي یاده غشان نو دې دې کې دا دریم مراد ده. وای تصویب موایا په یو شي کې د منځونو نه مگر په مز د سبا کې لکه باز خلق د اذان او د اقامت په منځ کې اعلانونه کوي لدا شه درشنه او دا شه حدیثو کې ثابت ده چې د الله حبیب تب مؤذن راغ خبر به ول ورکو. نو یک څوک په دین کارونو کې مشغول لې او هغه مثال مطالعه کوي یا نور سے عبادت کوي او تو لرالی چې د مستیم ده نو دا جایز دیو دین علاوه اعلانو نکول نو دا ناروا دی. امام ابو داود ذکر کرده امام مجاهد و عزت ابن عمر رضی اللہ عنہما سرم نو پمازیگر یا ماسپخین کی او سڑی تصویبو کو آغو شام اما او باس دی جمعات فا انا هادی بدعتن. علامہ ابن حمام فتح القدیر کی وئی وئی اما التثویب بین الاذان والاقامہ فلم یکن علی عہدہ علیہ السلام دا اذان و اقامت پا منس کی اعلانو نکول دا دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی نو. رواہ الترمیزی و ابن ماجہ وقال الترمیزی ابو اسرائیل الراوی لیس هو بذاکا اغداسن دی قوی عند اهل الحدیث پنیز دو علماء دفن حدیث. دا ابو اسرائیل نم دی اسماعیل ابن ابی اسحاق ناکسر علماء دد دسول حفظ دو وجن دی کمزور کڑے اباز منسوب کړه د الال غلو فی التشیع په تشیع کې په شیوالی کې د غلو ته منسوب شوه دی. وان جابر بن جابر رضی الله عنه نو روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دی بلال مل ان رضی الله نو ته دا ذنتا کله چې تازان کې فترسل نداسی پا محلت محلت سرکاوا الفاظ ترتیل سروایا تلوار مکاوا. عرب وی ترسل فی کلامهی ومشی ذا لم یعجل کلچه غا تلوار نکی. ندی کی دلیل دی دا مشروعیت چی ازان بدا سی پا دم دم وی زکه دا خطلری سړی ته اعلان کې د شته پارا مرام وی نو دا اعلان بولړل خو رسی. نو سنت پازان کې ترسل له و اذا اقمت فحضر اکل چې اقامت کې نو زرزر کوا زکه دا خو حاضرین ته خبردارې ورکه نو زرزر ویل مناسب دی. وجعل بين اذانك واقامتك وغرد وفمن دازان واقامت کی دمرا زمانہ قدر ما يفرغ الاكل من اكله چوزگار شی خوڑون که ده خوراکنا ها ها خوراک کئی چه حاضر شی والمعتصرو وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ سکون کې د خپل سکولونا والمعتصر هغه سړی چې هغه توړو لیو بولو تکلیف ورکړې چې هغه مزګار شي را دخل لقضاء حاجتي کله چې وردن شي بیت الخلات د پار د قضاء حاجت ده ندازان اقامت په منځ کې دومره وخت پکار دی ولا تقوموا دريغي ما مستا حتا تروني تردي چې ما وګوري چې زده حجري شريفين رواتم رواه الترمذي وقال نعرف الا من حديث عبد المنعم وهو اسناد مجهول دا عبد المنعم ضعیف دے اچاویلی منکر الحدیث نے چاویلی متروک نے او دی کی احیاء ابن مسلم البکا دے غم مجهول لے وعن زیاد ابن الحارث السدائی قال ده فرمائی رضی اللہ عنہ ومرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کڑو مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اذن فی صلاة الفجر چی ازانو کپ مزد سبا کفازن تو نمازان کڑو فاراد بلال نیو قیما بلال لذی اللہ عنہ اراد لرل وچی قامتو کی اے اذان یو کو اقامت اراده بل اوقات نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اور تو فرمایل ان خاص ودا وی خاص ودا قد اذن اذان کړي و من اذن فهو یقیم اچا چی اذان کو نو اب مقا اغه اقامتم کوي اغه حقدار د اقامت د بل سوق بن کوي اې دې کې دلیل دی چې اقامت داغه چا حق دی چې شازان کړي اواز علماو یې مکروه دي چې بلې کوي امام ترمذی وی عمل پدې دې پنځ د اکثر علماو چې شازان کو هغه به اقامت کوي امام ابو حنیفه رحمه الله نور امامان وی چی اقامت د غیر مؤذن مکروه نه ده نو کوم مؤذن اقامت کو قبل چاو کو اباد وی اجازت پکې پکا ده چې اجازتو کی بیا دیو کی رواه الترمذی و ابو داود و ابن ماجه دا حدیث امام ترمذی ما ابو داود او دای ذکر کړي